Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 20 sierpnia, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Wypłata czternastek we wrześniu. Rozporządzenie rządu niebawem, zapowiada minister rodziny i polityki społecznej. Zdaniem premiera kandydatura Michała Kołodziejczaka do Sejmu z listy PO służy realizacji polityki niemieckiej w Polsce. Papież zachęca do modlitw o pokój na Ukrainie i w Nigrze. Planujemy wypłatę 14. emerytury we wrześniu. Niebawem ukaże się stosowne rozporządzenie Rady Ministrów, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej. Bardzo ważne jest, byśmy w tym trudnym czasie odpowiednio zadbali o seniorów, dodała Marlena Maląg. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński poinformował dziś podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu, że 14. emerytura wyniesie w tym roku 2200 zł netto. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w nagraniu w mediach społecznościowych, że kandydatura Michała Kołodziejczaka do Sejmu z listy PO służy realizacji polityki niemieckiej w Polsce. Szef polskiego rządu mówił, że prorosyjski i probiałoruski lider agrounii ma być przydatny w obliczu łamania przez Niemcy zachodnich sankcji wobec Rosji. Mateusz Morawiecki stwierdził, że częścią planu jest również osłabienie wpływu USA na sytuację w Europie. W związku z tym Niemcy chcą powrotu do poprzednich realiów i poprzednich relacji, wtedy kiedy w tandemie z Francją mogły wytyczać kierunki przyszłości dla Polski. Tak było w czasach Tuska oczywiście, to ogromna większość osób zdaje sobie z tego sprawę. Ale czym się charakteryzowała wtedy ta polityka niemiecka? A no właśnie, i tutaj mamy dopełnienie. Charakteryzowała się pełną współpracą z Rosją. Przecież to jest oczywiste. Premier wskazał tu na współpracę gazową i surowcową. Koło Ciechanowa na Mazowszu policyjny śmigłowiec Black Hawk zahaczył o linię energetyczną, informuje policja. Stało się to podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podkomisarz Wioletta Szubska z Komendy Głównej Policji powiedziała, że na miejscu trwają czynności wyjaśniające. Konstytucjonalista z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dr Paweł Sadowski zachęca do wzięcia udziału w referendum. Zaplanowane je na 15 października, a wraz z wyborami parlamentarnymi. Na antenie Polskiego Radia 24 Sadowski mówił, że oddanie głosu w referendum potraktować jako obowiązek wobec państwa. Obowiązek wobec państwa to nie jest tylko płacenie podatków i obrona ojczyzny, to jest także partycypowanie w podejmowaniu decyzji. Więc jeżeli chcemy być świadomym społeczeństwem, które ma chce mieć wpływ na podejmowanie decyzji, to uczestniczmy w formach demokracji, każdej jednej, czy będą to wybory, czy będzie to referendum. Padną w nim 4 pytania o wyprzedaż majątku państwowego, podniesienie wieku emerytalnego, przyjęcie nielegalnych imigrantów oraz o likwidację bariery na granicy z Białorusią. Papież wezwał do modlitw o pokój w Nigrze i na Ukrainie. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież wyraził niepokój rozwojem wydarzeń w Nigrze. Zapewnił o swoich modlitwach za powodzenie pokojowych inicjatyw społeczności międzynarodowej na rzecz jak najszybszego rozwiązania konfliktu. Zachęcił do modlitw za Niger i cierpiącą od długiego czasu Ukrainę. Potem zwrócił się do Polaków. Saluto i Polaki. Witam Polaków. Myśląc także o kobietach i dziewczętach pielgrzymujących do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Apikari Sklońskiej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ponad 400 osób wyruszyło z Białegostoku do Wilna w ekumenicznej pieszej pielgrzymce. Pątnicy rozpoczęli pielgrzymowanie po porannej mszy. Mam nadzieję, że Matka Boska pomoże i szczęśliwie będziemy. Będę prosić o zdrowie w rodzinie, też o pokój na świecie. W sposób szczególny proszę Was, błagajcie o spokój na Ukrainie. Pątnicy do Wilna dotrą 24 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaglądamy na drogi. Najnowsze informacje ma Jakub Domoracki. Do pożaru samochodu osobowego doszło na autostradzie A1 w pobliżu Pyżowic. Na 471 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Na A1 poważne utrudnienia utrzymują się także w Kujawsko-Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Grudziądz. Auto osobowe uderzyło tam w bariery i jezdnia w kierunku Torunia jest częściowo zablokowana. W tej chwili mamy tam ponad 5-kilometrowy korek. Zatłoczona jest autostrada A4 pomiędzy Bochnią i Krakowem, podobnie Zakopianka w pobliżu Nowego Targu, Klikuszowej, Gaju i Libertowa, a także Krajowa 7 na wysokości Miechowa, Michałowic i pomiędzy Węgrzcami i Krakowem. Zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem i Radzyminem, a także w Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska i Marymącka. I jeszcze Pomorze, a tam spore spowolnienia utrzymują się na trasach wojewódzkich w okolicach Redy, Pucka, Władysławowa i Chałup. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Mamy pierwszy medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Srebrny w konkursie rzutu młotem wywalczył dziś Wojciech Nowicki. Zamachnął się w najlepszej próbie na 81 metrów i 2 centymetry i tak skomentował dzisiejsze zawody. Nawet jakbym był czwarty, to też bym się cieszył, bo naprawdę konkurs był fajny. Walczyliśmy do ostatniej kolejki. Dzięki temu byłem bardzo zmotywowany, żeby rzucać jak najlepiej, nie oddawać pola. I to mnie cieszy, no ale wiadomo, no widać, że Kanadyjczyk miał swój dzień. Był fenomenalny, naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem i pełen podziwu, że w takim wieku młodym można tak daleko rzucać. Wojciech Nowicki mówił o Etanie Kacberku. To 21-letni Kanadyjczyk wywalczył złoty medal z rezultatem 81-25. Stylizacją przypomina miotaczy wyjętych żywcem z początku lat 80. ubiegłego wieku. Czwarte miejsce w konkursie zajął Paweł Fajdek. W najlepszej próbie zanotował równe 80 metrów. Nasze siatkarki grają tymczasem z Węgierkami. To ich drugie spotkanie w Mistrzostwach Europy. Polki wygrały pierwszy set do 22. W drugim, zakończonym przed kilkoma minutami, zwyciężyły dużo wyżej, bo do 12. Rozpoczyna się trzecia partia. Spod siatki zaglądamy pod kosz. Nasza męska reprezentacja zwyciężyła w turnieju prekwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finałowym spotkaniu w Gliwicach 76-72 pokonała Bośnię i Hercegowinę. Niesamowite emocje, aczkolwiek cieszę się, że już są za nami. Mecz był od samego początku bardzo zacięty, do samej końcówki, gdzie tak naprawdę rozstrzygło się to wszystko w ostatnich sekundach i cieszymy się po prostu z wygranej. O dramaturgii meczu mówił rozgrywający naszej kadry Andrzej Pluta. Turnieje kwalifikacyjne, czyli druga faza olimpijskich eliminacji w przyszłym roku i na pewno nie będzie to droga usłana różami dla reprezentacji Polski. Zostajemy w kraju i sprawdzamy, co ciekawego wydarzyło się do tej pory w trwającym meczu piłkarzy Legii Warszawa z Koroną Kielce. Ten mecz przy Łazienkowskiej ogląda Filip Jastrzębski. Halo Filip. Dobry wieczór. Rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Legia prowadzi z Koroną Kielce 1-0. Gospodarze przystąpili do tego meczu po triumfie nad Austrią Wiedeń. I dzisiaj trzeba było zmobilizować się jakoś na mecz z Koroną Kielce, która jest jedyną drużyną naszej ekstraklasy bez zwycięstwa. I wiele wskazuje na to, że to się prędko nie zmieni. Legia dominuje, stwarza sporo sytuacji. Kilka z nich nie miał Maciej Rosołek, ale ich nie wykorzystał. Natomiast skuteczniejszy okazał się Makana Baku, który znakomicie zachował się ze stoickim spokojem w polu karnym rywala. W 26 minucie przemierzył precyzyjnie lewą nogą i Legia prowadziła 1-0. Teraz szansa na drugiego gola. To jest strzał Ernesta Muciego, wybroniony przez Xaviera Dziekońskiego. Legia atakuje, szuka drugiego gola. Na razie ma jednego. W 48 minucie prowadzi z Koroną 1-0. Dziękuję, to była relacja Filipa Jastrzębskiego. Wcześniej w PKO Ekstraklasie dwie niespodzianki. ŁKS w Łodzi 1-0 pokonał Pogoń Szczecin. Śląsk we Wrocławiu 3-1 Lecha Poznań. Kolej już ciągle w traumie po wstydliwej wpadce w eliminacjach Ligi Konferencji. W La Liga kończy się powoli domowe spotkanie Barcelony z Kadyksem. W 75 minucie mamy remis 0-0. W Anglii w derbach Londynu West Ham 3-1 pokonał Chelsea. Mimo że ostatnie pół godziny grał w 10, Aston Villa 4-0 wypunktowała Everton. Całe spotkanie na prawej obronie The Villans rozegrał Matty Cash. Jutro nieco chłodniej, w Poznaniu 27 stopni, w Białymstoku i Opolu 28, w Warszawie 29, wciąż upalnie, w Katowicach i Krakowie 30 stopni, a w Rzeszowie 32. Od czasu do czasu może się chmurzyć, miejscami zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Mm? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3. Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Piotr Baron. W tym składzie zapraszamy na trzy wymiary gitary. To jesteśmy prawie w domu. Utwór początkowy Well Dressed Guitar, zespół Deep Purple. Ten upał sprawia, że ludzie miewają dziwne sny. Mnie się śniło dziś, że byłem na upalnym koncercie zespołu The Rolling Stones. Wszystko już zagrali. Koncert miał się ku końcowi i czekałem na jeszcze jeden utwór. I'm Można tak bez końca. Proszę dać znać, bo to wspólne słuchanie płyt, jak się Państwu przypomniał ten utwór dziś, bo mnie wczoraj o tej właśnie porze takiej ciepłej nocy, czy w zasadzie wieczoru, przypomniał się znakomicie. A teraz chciałbym przypomnieć o tym, że zapraszałem Państwa jakieś 2 tygodnie temu do Tychów na koncert marzeń. To jest koncert pod tytułem Rok na plaży. W tym roku wystąpią sami najlepsi zespół Jam, Nocna zmiana bluesa i zespół Cree. Tychy to wszystko w parku przy żyrafie. Organizatorzy powiedzieli mi, że wszyscy Państwo będą wiedzieć, gdzie to jest. Ja do tej pory nie wiem, bo nigdy tam nie byłem. No ale będzie pewnie znakomita scena, znakomite nagłośnienie i doskonałe efekty świetlne. No i świetna muzyka, zatem jedziemy na południe. Thank you. trzech wymiarach gitary Sebastian Lidl i zespół Cree, Południe i Ty. Taki był utwór, taki był tytuł tego utworu. Jeszcze jedno, festiwal Rock na plaży w Tychach, Park przy Żyrafie, rozpoczyna się 2 września tego roku i w tym programie czytamy, że pojawi się także Nocna Zmiana Bluesa. Nocna Zmiana Bluesa zaprosiła kilkanaście lat temu do współpracy wokalnej Ryszarda Riddla i powstał utwór Hotelowy Blues. Zmęczony, głodny jak pies. Grało się wspaniale, lecz trzeba posprzątać, pakować, bo późno jest. Rezerwacja, najtańszy hotel znów. Imprezy huk przez całą noc, całą noc. Nocna Zmiana Bluesa i Ryszard Riddle. Hotelowy Blues, taki był tytuł tego utworu. No i ja zawsze, nie wiem czy państwo również, kiedy państwo tam bywali na festiwalu Rok na plaży, czekam aż prowadzący imprezę zapowie, że na perkusji Zbigniew Szczerbiński, na instrumentach klawiszowych Janusz Borucki, na gitarze Jerzy Styczyński, na gitarze Adam Otręba,

Utwór poświęcony świętej pamięci Pawłowi Bergerowi, klawiszowcowi zespołu Jam, napisany przez kolegów z zespołu. To jest poruszająca kompozycja i ona świetnie wybrzmiewa na koncertach. Proszę się przekonać, 2 września Park pod Żyrafą czy koło Żyrafy Tychy, rok na plaży. A w programie 3 wymiary gitary jeszcze jeden utwór polski pod tym samym tytułem. Trzy wymiary gitary zespół Human i utwór zatytułowany Polski. No a teraz taka gitara, którą uwielbiam, kiedy gra i kiedy są właśnie takie skwarne noce i upalne wieczory. Gitara należy do Steve'a Lukathera i gra na niej Steve. Ja to oceniam tak, że trzeba niesłychanego mistrzostwa, aby w sposób tak umiarkowany, wyważony i co tu dużo szukać słów, piękny, zagrać na gitarze w utworze Spanish Steps Room. Steve Lukather, zespół Toto, a dziś w walizeczce trzech wymiarów gitary dużo płyt polskich. Thank you. Anna Maria Jopek, a na gitarze współtworzył ten piękny utwór Pat Metheny. No i jeszcze jedna płyta z walizeczki na dziś. Dużo czyniłem odniesień do wieczoru, ciepłych wieczorów i ciepłych nocy. No to jeszcze jedna płyta i maestro Joe Satriani, Summer Song. Maestro Joe Satriani, Summer Song. Zapomniałem Państwa uprzedzić, że jeśli ktoś z Państwa skądś wraca, to świetnie się pojedzie i pewnie tak było. Zostały mi do końca w walizeczce dwie płyty. Ta będzie przedostatnia.